Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kadere rıza. Kadere razı olmak, kader her insan olması böyle. Maniye makamları vardır, maniye makamlar vardır. Nefsi emmare, levvambe, ülemütmeyinle ondan sonra gelir, radiye makamı gelir böyle. En üst makamı biri, radiye makamı, kadere, Allah'ın takdirine razı olmak meselesi. Sonra merdiye makamı var ki, Allah buna razı oluyor bu sağlık üzerine şahane böyle. Ayete geliyor, radiyeten merdiye geliyor ayete böyle. Kul Allah'tan razı oldu mu, Allah ondan kulundan razı oluyor. Şimdi kader rıza. Tabi kader nedir muhteremler? Kader imanın altıncı şartı. En son şart imanın böyle. Altıncı şartı. İlki Allah iman Celle Celaluhu. Bu neye benzer bu? Şimdi bir çocuk. İlk okul birinci sınıfa giden çocuk. Ancak kendi derslerini anlayabilir. Okuyan kitaplarını böyle. Eğer altın sınıfın kitabı okumaya kalkışırsa tabi kalmaz. Beyni yorulur, bunulma gibi gelir böyle böyle. Şimdi bir Müslüman da önce Allah iman cilacağı bilmesi gerekiyor. Anlaması gerekiyor. Ki ancak kadere inanabilirsin böyle kişi böyle. Kader altını sınıf bakın böyle. Önce Allah iman cilacağı alıyor. Sonra meleklere, peygamber önce meleklere. Neden? Peygamber'e kim bilir peygamberlere melek bildiriyor. Sonra kitaplara, peygamberlere, ahirete, en sonunda ancak kadere böyle. Aşama aşama kişi buraya geliyor. Yani bir cahil bir insan, Allah bilmeyeceğiyle bilmeyeceğiyle, Mevlam bilmeyeceğiyle cahiliyor. Kadere konusuna dalarsa sapıdır. Allah korusun böyle. Yani dinden çıkarılığı korusun. Şimdi inşallah kısaca inşallah Allah iman Celle Celaluhu ona bakalım kısaca inşallah. Rabbimizin sıfatları vardır, özellikleri. Sıfatı zatiye var. Rabbimizin zatıyla ilgili. Ve de sıfatı subutiye var. Subut yani sabit, değişmeyen sıfat demektir. Mesela hallak, halk yaratmak. O da Mevlam'ın sıfatı. Her zaman yaratmaz ama. Fakat sıfat subuti nedir böyle? Bunda da devamlı sebat var. Sabittir bunlar böyle böyle. Hayat biri. Allah tabi Mevlam dirirdi böyle. Haş ölüm olmaz böyle. Yani. İlim. Allah her şeyi bilir. Yaşar. Bu öyle ki bu ilim sıfatı Mevlamızın tabi bu bizim artık aklımız bunu kavrayamadı böyle. İlim ilahi böyle. Mesela Rabbim bu yeri göğü yarattı. Arşı yarattı Mevlam böylece. Ezelde diyor bunu ne olmuşsa ne olacaksa hepsi ona bunları biliyor böyle. Basar. Allah her şeyi görüyor. Gizli açık. Her şeyi Mevlam görüyor. Mesela şu an bizim Mevlam bizi burada görüyor. Yani böyle böyle. İşimizi biliyor. İşimizi görüyor. Gönülden geçen de Mevlam biliyor. Akıldan geçen de Mevlam biliyor. Yani, böyle bak. Yani kişinin gönlünden bir şey geçer. İyi veya kötü. Onu Mevlam biliyor böyle. Kul bir amel işler. İbadet yapar. Sevabı niyetine bağlı. Yani gönlündeki neyse o niyeti ona bağlı sevabı bakın böyle. Yani 10 kişi aynı işi yaparlar ama sevabı farklı böyle. Hiç sevabı olmaz kimse böyle. Gösterişini yapar, riyakarlık yapar, alamaz böylece. Yani Rabbim kulunun niyetini de, kulun gönlü Mevlam biliyor böyle. Ve hadise geliyor mesela, karanlık gecede, kara taşta gezer, kara karınca bakın. Gece karanlık, zibir karanlık. kapkara taş, bir de bir karınca, bir kara karınca böyle. O karıncayı böyle orada görüyor, adım atıyor yürüyor, ayaksa işlemiyor, ayaksa işlemiyor böyle. Semih sıfatın böyle. Yani bunun gibi, mesela şu dünyayı bir tarasak şöyle, etrafa baksak böyle ki, yani aklı ermiyor mesela böyle. Aslında Musa aleyhisselam, Tur dağındayken, ilk ona peygamber verirken, tabii keşfi açıldı. Tam açtı, keşfi açıldı böyle. Beşer fersa her tarafı gördü. Bir fersa 5 kilometre, 25'er kilometre böyle. Her tarafı gördü Musa aleyhisselam. Neyi gördü böyle? Ormandaki her bir ağacı, her bitki, her canlı varlığı böyle. Yani her bitkileri gördü. O hikmeti bildi böyle. Her biri böyle zikrediyorlar onlar. İşte onlar onlar Musa böyle. Sümeyye aleyhisselam da Mekke'den Taif'e giderken bir vadiye geldi. Adı Karınca Vadisi'ymiş orası. Çok karınca varmış orada böyle böyle. Dişi karıncaların başlarıymış. Haberdi karıncalara. Hemen yuvanıza giriniz. Süleyman geliyor orası haber. Siz çiğnemesin. Bak Süleyman Süleyman duydu böyle. Ses çıkıyor mu burada böyle? Kulak duymuyor mu sesi böyle? Antenle böyle. Anten var böyle. Antenle bir hareketli böyle. Demek ki karıncanın antene verdiği sesi diğer karıncalar duyuyorlar. Hatta mesela bir yerde bir ölü leş olur böyle. Böcek olur, bir şey olur böyle. Öyle böyle. Hemen topluyor karıncalar böyle. Hemen böyle bak. Kim var bunlara buna böyle böyle? İşte bak. Gezen karınca var böyle. Kokusu alır onu böyle. Bir onu gördü mü antre içer böyle. Buraya gelin de böyle. Hem az sonra bakmışsın yığılmıştı karıncalar. Böyle böyle. Bakın şimdi işte Rabbim Cenab-ı Mevlam kim yarattı o karıncayı? Yani onu anteyi duyguyu veren kim Mevlam böyle böyle. Anteyle bir hava dalga yapıyor böyle. Onlar duyuyor karıncalar. Süleyman Aslan duydu onun konuşmalarını böyle. Süleyman Aslan böyle. Bunun için yani Rabbim Celle Hazreti Mevlam böyle her bir şeyi böyle gizli açık böyle. Karıncanın sesini de, içini de, dışını da her şeyi Mevlam biliyor böyle. Şu dünyaya baktığımız zamanlar, dünyayı açsak, uzaya girecek, yıldız aleme girecek. Neler var, neler var böyle. Melekut alemi var böyle. Ne alemler var böyle. Cennetler, cehennemler var, neler var böyle böylece. Mevlam, her birine Mevlam biliyor, görüyor, sesini duyuyor böyle hepsi onların da böylece. Rabbim her şeyi bile kadir mutlaktır böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Kamer suresi ayet 49'da Bismillahirrahmanirrahim. İnna külle şeyin halıknahu bi kader. İnna külle şeyin var oraya. Biz azametimize her şeyi buradaki şey temin var burada iki hesabında böyle. Buna dönüyor külle diyor, azlık için böyle böyle. Yani en ufak bir şeyi bile her şeyi yarattık kaderiyle. Yani o varlık insan olsun, melek olsun, cin olsun, hayvanat olsun, bitki olsun böyle. Her varlık nasıl yaratılıyor? Kaderine yaratılıyor böyle böyle. Rızkı, eceli, her şeyi böyle yazılır böyle böyle. Yani hiçbir şey başıboş değil böyle. Yine Mevlam bile bizlere Nun suresi, Kalem suresi denir buna böyle böyle. Nun diye başlar sure. Vel kalemi ve ma yesturun Mevlam buyuruyor. Nun, Nun'a yemin olsun. Ne anlamına geliyor? Tam bilmiyor ama balık anlamına gelebiliyor. Kur'an'da zennun geçiyor bile. Yunus hakkında böyle. Zennun'u, Nun sahibilerine geliyor. Vel kalemi, kalemi yemin olsun. Hangi kaleme? Bu lam taraf var. O belirli kalem. O belirli kalem. Ama aklımda kalem deyince bir tükenmez giriyor aklım mesela şu anda böyle. Eski adı bir kamış kalem aklına girdi böyle böyle. O değil ama böyle böyle. Adı kalem. Nasıl bir varlık? Bilemedim böyle. Ve ma da o şeyim olsun ki yes durun yazın satırlara Yemin olsun öyle böyle böyle. Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor. Evvel mahalekallahu kaleme. Önce Rabbim kalem yarattı. Yerden gökten önce. Daha yerle gökte yok daha böyle. Hem kalem yarattı. Sümü kaleyi uktup. Ulim ölem ya kalem yaz. Kalemi emretti böyle. Yani kalem akıllı bir varlık. Duran bir varlık. Yerden gökte büyük böyle var. Bir varlık. Artık melek ne bilemişse bunu böylece. Adı kalem yani böyle. Adı kalem. Ya Rabbi ne yazayım? Ne yazayım Rabbi? Muhabbe kânün ile en tekumü saati. Kıyamet kopuncaya kadar ne olacaksa hepsini yaz. Ayrıntılarıyla. Kıyamet kopuncaya kadar daha yer gök yok. Dünya yaratılacak. Güneş, ay, yıldızı yaratacaklar. Dünya hayat olacak. Denizler olacak. Sular olacak. Atmosfer olacak. Güneş ısı olacak. Bitki olacak. Hayvan olacak. Cin insan olacak. Bunların olacak böylece. Her bir varlığı ayrıntılarıyla. Ayrıntılarıyla böyle. Bunu yaz böyle. Ne zaman kadar? Entekumet saati kıyamet kopuncaya kadar iki hal. Sonrası yazamıyor onları. Yani sonu yok onu. Sonu gelmiyor ki böyle. Mesela cennete kâhin yazamaz. Sonu yok. Ancak onu Rabbim biliyorlar. Böyle böyle. Sonsuzluk alemi. Böylece. İşte kalem bu denen varlık tabi neyse bilemiyor onu aslını vasını. Bundan yaz. Nereye yaz onları? Levh-i mahfuz denir. Levh-i mahfuz böyle. Levh bir levha anlamına geliyor böyle. Manevi bir levha. Mahfuz korunmuş. Korunmuş böyle. Herkese oraya ulaşamıyor. Ulaşıyor oraya. Tabii gökten üzerinde bu. Levh-i mahfuz denen bu varlık orada. Yazıldı oraya. Yalnız bu yazı benim gibi harf, hece, nokta, virgül değil. Böyle böyle. Ne Latin ne Arapça. Nasıl bir şey ki bu? Nakş diyor buna, nakş diyor buna böyle böyle. Bu niye benziyor? İnsan da bir şeyi kafasına yazıyor. İnsan da. Derler böyle böyle, sabun yaz kafan derler insana bir şey bile. Kişinin kafasına yazar. Ne yazıyor bu kafasına insan bunu böyle? Yazı var mı? Yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Ama kişi ne yapıyor? Kişi istediği bir anda eski geçmiş bir olayı hemen hatırlıyor. Orada yazısı var mı böyle? Nasıl var böyle? Şekildir, rengi, kokusu, her şey var bunların böyle. Sesli onlar var böylece. Mesela gözü görmeyen bir insan, gözü görmeyen bir insan konuşurken tanır. Nereden tanır? Sesinden tanır adam böyle böyle. Bak, demek ki Tanrı'nın sesi onun beni yazılmış. Kokuyu tanır kişi böylece. Yani mesela kokulu uğraşanlar, mesela bağıraçlar mesela iyi bilir bunların böyle. Kokuyu tanır. Böyle. Kişi alır bakardım mesela bir koklar. Aa, tamam beyinde var mı? Böyle böyle. Beyinde var mı? Böyle böyle. Yani insan beynine denen ama beynin tamamı değil muhtemelen böyle. Beyin ne yapıyor? Beyin kafatasında, kale içerisinde böyle. Bugün kalede. Kemikten, kalın kalemden kemikten, kalın bir kemikten kaleçten beyin. O da yetmiyor. Sıvı var, beyin sıvısı var böyle. Eğer beyin sıvı içinde olmasın, hafif bir çarpmada beyin zedelenir hemen. Böyle. Beyin sıvı var. Uysun bu şey böyle. Beyinde merkezde var böyle. Bir merkez var beyinde. O deniyor Arapça kuvve-i hafıza emri. Kuvve-i hafıza böyle. Her şeyi böyle orada hıfzeden. Böyle sesi, rengi, kokuyu böyle. Kişi mesela Mekke'ye gitmiştir. 20 sene sonra şimdi bir gözünü kapar, hemen Kabe önünde tavaf edenler, Beytullah'ı görür. Sahab-ı Merve'yi görür bunlara böylece. Yani insan gezdiği yerleri, gördüğü yerleri, tanı insanları böyle. Her biri o yüzden mutlaka böyle böyle. Yani bir zerrecik böyle, hücre. Hücre mi? Hücre böyle. Orası suyu bundan bu şekilde. Rabbim insanın beynine bu kadar şeyi sığdırıyor. Mesela hafız. Okurken başta ezber biliyor. Okurken hafızın ne yapıyor okurken? Yani hangisi okuyor onu bilir o muhtemelen. Yani satır satır. Böyle böylece. Yani okumuştur, ilim okumuştur böyle. Herkes tabi ilim adamı okumuşları böylece. Ne ilim okumuşları böylece. Değil mi? Ayakta kütüphane. Hepsi bunların o kütüphane bakın tabi. Beyinde. Bizde muhtemelen. Bunu kim oraya yaradan ustana kim onlara böylece? İşte levh-i mahfuz da bunun gibi böyle. Yani kalemle böyle işareti, harf, huruf falan değil böylece. O yazılı böylece. Onun için evliyalara mesela, büyüklere bir de rüya sadaka derler böyle. Gerçek rüyada kişi levh-i mahfuzu alır rüyasında. Ruh alır. Alır. Ama oradaki tabii yazı değil de böyle anlam bir vardı böylece. Onunla ilgili yoruma gerekir. Yoruma gerekir. Mesela bir insan aferin bir köpek görür. Yürü köpek ona saldırıyor. Nedir bu? Bir düşman bu. Yani ama zarara verdi mi veremedi mi? Orası mı bu şekilde böyle? Şimdi bizim Mevlam buyuruyor şimdi her şeyin ezelde yazıldığı ilgili olarak Hadis suresi Ayet 22. Bismillahirrahmanirrahim. Esami musibetin. Esami musibet. Bir insanın başına musibet gelmez. Musibet, bela, felaket. Hoşlanılmayan bir şey demektir böyle. Musibet böyle. Musibet de böyle böyle. Hoşlanılmayan bir hal. Hastalık, baş ağrısı, diş ağrısı, işte yakınlara bir şey gelmiyor, hastalıklar. Her şey gelebiliyor böyle. Filerdi. Rahmet çekiyorum. Ne yeryüzünde, insan kendi nefsinde. Böyle böyle. Ne bak, ne yeryüzünde. Ne olur yeryüzünde? Deprem olur. Deprem olur. Sel olur. Muazzam sel gelir. Evleri yıkar götürür. Fırtına gelir. Muazzam fırtına. Hortum gelir. Tam böyle böyle. Yıldırımlar, şunlar, bunlar böyle. Hastalıklar gelir böyle. Hastalıklar gelir böyle bak. İlla fi kitabin hep buna yazılmış ama bak. Mesela günümüzde bir konuda bir virüs var böyle. Toplu hepsini 2 gram yetmiyor dünyada. Toplu hepsini bir. Dünya aciz. Yani kul aciz. Aciz mutlak. Aciz mutlak bak. Süper güçler mi? Amerika'da mesela böyle uçak gemileri var. Yeraltı, denizaltı gemileri var böyle. O kadar radarları, madarları, füzeleri, her şey imkanı var bu şekilde böyle. Diyemeden okuyor. Ama bir böyle fındık kabı doldurmayan yani bir Müslüman bu şekilde böyle yürüse yenildi. Ona savaşan yoktu. Top, tüfek, tank, top fayda mı? Bak, yeryüzünde pilleri de bela fiyatı çekin bak. Yani yeryüzünde ne isabet olacaksa. Felaket böyle böyle. Deprem oluyor mu böyle böyle? Deprem olacak. Efendim işte deprem hayattan oluyor böyle. O da olur mu? Ölüm de kalpten oluyor, böbrekten oluyor. Ya. Ölüm ondan oluyor böyle. Ramsiye hep koymuş muhtemelen böyle. Yağmur buluttan oluyor. Bulutu kim yaratıyor? Ya. Su buharı. Deniz ısınıyor. Kim ısınıyor denizleri? Yani biz bir bardak ısınamıyoruz. Cezve icamında acil işimiz oluyor. Böyle ısınan bir başına tencereyi. Okyanuslar. Kim ısınıyor onları? Yani güneş enerjisi ısınıyor böyle. Güneş enerjiyi kim verdi? Kim yarattı? Yani doğası olsun her şey Allah var mutlaka. Buna dönüyor tasavvufta fenafil efval diyor. Fenafil efval. Fenafil efval. Efal filin çoğulu böyle, işleri böyle böyle. Kişi imanı bu insan kuvvetine böylece. Yani kişi bu efal hale bir tefek edebilirse, edebilirse böyle. Yani nereye bakarsan bak, iş açıyor sebepleri, sonuç Allah'ın yaptığı böyle. Yağmur yağacak, sel olacak, bulut olacak böyle. Efendim işte şöyle olup da bul bulutlar. Meteoroloji bundan önce haber veriyor böyle. Önlüyorum ama önlüyorum ben de. Ama tedbir alın. Muazzam bir sel gelebiliyor böyle. Tamam, tutmuyor bazen başka böyle. Uzayın tabii görüyor. Mesela bir yağmur bulutu geliyor. Eskiden alışıyorum böyle, bilgi açmam böyle, yakın ülkelerle böyle. Nereden havadan onu böyle. Günümüzde uzaydan cevaplıyor, bakılıyor böyle. Bir bulut gidiyor böyle. Yönünü, hızını tespit onlar böyle. Balkan'dan geliyor, şu hızla geliyor. Demek ki bu 3 saat sonra mesela Edirne'ye gelir. Yok şuraya gelir. Yarın İstanbul'a gelir bu şekilde böylece. Bu hız ölçülüyor. Ama tutmuyor. Neden? Onu bir rüzgar itiyor mutlaka böyle. Asker bunlar böyle. Rahmi ona başka yön veriyor. Yön değiştiremiyor. Demek ki yer üzerinde ne olursa bak. Hastalık, hüzün, keder, dert, neler olsa böyle. Kıtlık, sel, yağmur. Bazı Rabbimiz yağmur vermez, kıtlık verir. Bazı Rabbimiz bol verir ama bir sel gelir hepsini götürür gene. Harbi muşak muhtemelen be ya. Meyveler olur, ekenler olur artık böyle. Üşme zamanına gelir böyle. Kişi sevinir böyle. Muazzam, çok bolluk var bu senelere böyle. O anda bir sel gelir, hepsini götürür onlara böyle. Demek ki ne olursa insan kendi başına gelsin, yerine felaket olsun böyle. İlla fi kitabin, bunlar o kitabı yazılmıştır bunlar. Lehman yazılmıştır bak. Böyle. Yani bu virüslerin gelmesine baktım ben. Çekirge sürülerin gelmesine böyle. Yani ayısı, kurdu, canavarı, ısısı, güneşine var yazmış böyle. İnkar en nebreha. Onu yaratmadan önce yazılmıştır böyle. Yani gök yaratılmadan önce yer gök yaratılmadan önce. O mesela yaratılmadan önce bunlar yazılmışlar hepsi bunlar böyle. İnan alallah yesin. Allah'a göre bu çok kolay böyle. Yani akıl beyin buna çatlar muhtemelen böyle. Kavrayamam onu böyle böyle. Düşündüm böyle. Yani şu insanların kaderi. Kaderi muhtemelen. Ya. Mesela Allah dostları böyle giderken bir yere bir hanım mesela gebe hanım böylece. Tabii kadın görmüyor. Evde kadın böylece. Onu sezer. Böyle. Sezer muhtemelen. Hatta Bahattin Hazretleri mesela ana karnındayken o dönemin kutbu geçerken oradan bir duruyor böyle bakıyor. Ana karnındaki yavru bir belli olacak böyle. Bak, bir belli olacak böyle. Yanındaki emikrana emrediyor. Bunu sana haber ediyorum bana böyle. Bunu sana haber ediyorum sana bunu böyle böyle diyor. Yani terbiyesi sana böyle böyle. Neden kendi yapmıyor? O erişmiyor o günlere. Ölecek o. Bahattin Hazretleri doğdu. Genç yaşında. Hak aşıkı. Ama kendini bir şey de bilemiyor tavsiyeleri böyle böyle. Bir gece buhar yani ben. Buhar da oluyor. Çok kuş olmuş, katı kuş olmuş böyle. Yani insanın artık göğsüne kadar gelen kar. Her taraf böyle. Yol yok, bir şey yok. Karanlık tabii gece. İşimi Allah diye yanıyor ama böyle. Ne yapacağını bilemiyor böyle. Çıldıracak böyle. Altına geliyor. Emir kararsa gitmeye böyle. O ilgili ne ama sonra böyle. Onunla ilgili aslında böyle. Onu da çekiyor kendisini artık. Vakti gelmiş. Çeker alır böyle evrolla. O karıştan böyle gömülüyor, düşüyor, kalkıyor. Artık benim koyunda kar doluyor. Her zaman böyle her tarafı şey oluyor. Seher vaktinde köy demiş o köye geliyor. Arifan köyüne oraya geliyor. Bakıyor ışık var. Oh tamam elhamdülillah. Oturuyor böyle. Bakıyor bacadan duman çıkıyor. Ateş yanıyor. Üşümüş tabii iyice karda. Kapıyı vuruyor, açıyorlar, içeri giriyor. İçeri giriyor, bakıyor. Oo, oda sıcak. Bir de bunlar çay veriyorlar. Yeşil çay içiyorlar orada. Bir de yeşil çay getiriyor kendisine böyle. Tam böyle şöyle az bir ısırma az bir şey. Tam şey yudumlayacak. On barazda bakıyor. Kim bu diyor böyle. Onu görmemiş mi? Kim bu? Ben bilmiyorum şimdi geldi. Atın dışarı bunu diyor. Çık dışarı böyle böyle. Devam çık buradan böyle diyor. Allah Allah. Şabiye kalkmıyor böyle. Devam diyor. Çıkmayınca atın dışarı bunu böyle diyor. Tutuyor iki kişimi kaldırıp böyle. Atın kara diyor. Açık kapıyı atıyor karışırsın böyle. Gömülüyor kara böyle böyle. Bu tabii o hiç ayrılmıyor. Bu da kalıyor böyle. Adam biraz geçiyor. Onu işe alın böyle diyor o dönemde. Ne kadar geç alıyor böyle. Yanı alıyor. Çay veriyor. Hem o anda terbiyesi tamamlanır o zaman böyle. Neden ona böyle yapıyor böyle? Biraz nefsi amara varmışlar böyle. En az benlik var böyle. Al bir şey böyle. Onun terbiyesi böyle zikirle şunla bunla çok zaman olacak. Yani kapan bir Allah de 40 gün, 50 gün, 2 ay, 5 ay mesela çalışsa böyle zaman olacak böyle. Hemen kısa olacak bu böyle. Bu nefsi ölmesi gerekiyor böyle. Yani sıfırlaması nefsini gerekiyor böyle. Arzı mutlak gelmek gerekiyor böyle. Bir anda hemen arzı keşfarsız böylece. Yani bu kadar insana bakın be. Ana karındaki yavrunun rızkını da veren. Değil mi? Anasının sütü geliyor. Böyle ya, süt böyle. Çünkü doğduğu an otomatikman devreye giriyor. Akıl ermez bana otomatikman. Allah aşkına yavrum. Hayvan da böyle ama böyle. Hayvan da böyle ama böyle. Doğduğu anda otomatikman devreye giriyor tabii ya böyle. Ya. Doğduğu anda böyle. Ana karnındaki ne yapıyor peki? Anasının kanı var. Ana kanı demesi var. Ana kanı gibi böyle. Ya. Orada süt olmaz böyle. Sütün posası var. Ya tuvalet lazım geliyor. Sıfırtın böyle. Ana karnındaki gıdada posu olmayacak. Tuvalet yok ana karnında. Annenin kanı ne yapıyor? Çocuğa bağlanıyor. Eşleri bir şey orada böyle. Onunla beraber ana karnına bağlanır. Çocuk kanına geçer. Onun devrede böyle. Kanları. Yani bütün bunları yaratan bu da böyle böyle. Mesela çocuğun rızkı darsa anası az olur. Çocuğun rızkı az yazılmış. Öyle yazılmış rızkı derler. Yazılmış. Anası az olur böyle. Kadın vardı böyle. Süt az geliyor böyle. Kim ana sütü fakir fukara da böyle çöldürde yaşar ama sütü fışkırır böyle. O pınarda akan suyu böyle. Rızkı bol suyu böyle. Şimdi kader bir de iki ayrılıyor. Yani tabi buna bir özetliyorum kadere böyle. İki ayrılıyor böyle. Birine deniyor kadere mübrem. İkincisi kadere muallak deniyor bunlara şimdi. Kadere mübrem, kadere muallak. Kadere mübrem, muhkem anlamı, kesin. Hiç değişmez. Bu kesin de bu. Kadere mübrem böyle. Kadere muallak, şarta bağlı. Mesela kul işte sadaka verirse bela kalkacak. İşte okursa bela kalkacak. İlacı alırsa bela kalkacak mesela böyle. Bu şarta bağlı bu işin bu. Şimdi kadere mübrem. O öyle göreyim inşallah. Ayet-i Kur'an'ı böyle. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz. Babası Peygamber Yakup Aleyhisselam. Oğlu. Rabbim bunu dilemiş. Ezel yazmış Rabbim kaderinde. Mısır'a gidecek. Sultan olacak böyle. Çölü yaşıyorlar böyle. Çadır yaşıyorlar. Yakup Aleyhisselam. Filistin'de. Çöl hayatı. Hayvanları var. Şuna bunlar avcı yapıyorlar. Öyle geçiyorlar böyle. Şöyle büyüğü yaşayan bir kişi Mısır'da su olamaz böyle. Ama öyle yazmış bunlara böyle. Ne gerekiyordu böyle? İşte bazı musibetler gerekiyor böyle böyle. Mesela çok vardı tarihte böyle. Kişi yakalanmıştır, cezaevine girmiştir, uzun zaman yatmıştır, çıkma oradan derdin başa geçmiştir. Böyle. Çok vardı tarihte böyle. Yusuf Aleyhisselam tabi kuyu atıldı. Kardeşleri, onun abisi yani kardeşi attı kuyu kendisini. Ölüm kastına, yani ölsün diye derin kuyu vardı. Zaten çöl kuyuları çok derin olur çöl kuyuları. Bir de çıplak söyledi kendisini, alır gömleğini. Uzun gömlek giyerler çölde. Onu söylediler, kuyuya atacaklar. Daha çocuk yani böyle daha. Ergen değildi o anda. Tabi cam buya kuyun kenarına yapıştı. Elleri yandı. Kuyun dibi görünmüyor karanlık. Eline vurdular. Oduna vurdular. Eli acıyınca bıraktı. Çöz eline düştü böyle. Düşerken dizi bir kayaya çarpmış. Çok can yandı orada böyle. Sonra bağırdılar. Yusuf, Yusuf. Öldü mü diye. Görünmüyor çünkü karanlık çok derin. Çökülleri. O da abileri ben insaba geldi. Ben zannıyla abi ben buradayım. Taş atmamıştır. Elmiştim. Bakın böyle. İmtihan verdi böyle. Taş atlar böyle. Yine bağırlar. Ses vermedi sana. Cebrail Aleyhisselam geldi ama. Rabbim görüyor bunu. Rabbim takdir etmiş ama bu. Takdir ediyor. Kuyudan geçmesi gerekiyor. O sınavdan geçmesi gerekiyor. Ona gömlek getirdi. Cehennetten getirdi. Gömlek getirdi böyle. Onu sohbet etti kendisine beraber. Tabi oradan çıkarıldı. Bir kervan yoluna şaşırmış. Yani ticaret kervanı. Bezdigan derler bunlara. Mısır'a gidiyormuş bu da böyle. Mal götürüyor, mal alıyor oradan böyle. O zaman her kervanda bir saka derdi. Suyu ilgilenen biri olur. Ona göre o diyoruz. Kervan da böyle. Kervanı konaklanan bir yere. O saka gider. O da kuyudan su çeker. Bunları suladı bunlara böyle. Yine o saka kuyu başına gitti. Kovasını indirdi suya. İple bağlı kovası böyle. Çekiyor çekiyor. Allah kova ağır. Her zaman onun görevi bu. Her zaman kovada su çekiyor. Yani kova diyelim ki mesela 5 kilo o zaman deri kovalar. 5 kilo bir kuşa ise sanki 40-50 kilo ağırlık yapıyor böyle. Şaşırdı bu şey. Nasıl ne oldu acaba bu böyle? Nasıl su bu? Baktı ki böyle artık hep bakıyor bakıyor. Çekiyor çekiyor taraftan. Baktı ki böyle bir çocuk koyu yapışmış iki eli böyle. İsmail Aleyhisselam böyle. O da sevindi bu. Bağırdı. Haza Büşra ya gulam. Burada gulam yani çocuk var burada böyle böyle. Haza gulam Büşra yani müjdedi bunlara. Neye? Saç yakı böyle köle de. Onun için seviniyor. Monster seviniyor. Acı değil böyle böyle. Ben bunu aldılar. Götürürler, sattılar pazarda. Çok güzel olduğu için alamadı. Oranın maliye nazırı böyle. İkinci adammış o melekette kraldan sonra. O aldı derken işte evinde şu bol derken bu şekilde. Sonunda iftira uğradı. Cezaevine zindana gitti yani böyle. Zindan. Zindan yer altında genelde böyle. Karanlık böyle. Karanlık böyle. Tuva hepsi içerisinde böyle. Karanlık böyle böyle. Yer altında böyle böyle. Ancak kuru ekmek biraz da az bir su verilir kendilerine böyle. Ölünceye kadar böyle. Öyle bir hayat böyle. Yusuf Aleyhisselam iftira uğruyor. Zindana atılıyor. Zindana girdiği gün iki kişi daha zindana giriyorlar. İki genç giriyorlar. Biri hükümdarın şerbetçisi, biri ekmekçisiymiş. Ülkede bulunan bazı darbeciler bunları kandırmışlar. Bunlara vaat etmiş, para vermişler bunlara. Ve zehir veriyorlar bunlara. Ekmekçi hamuruna zehir katacak. Şerbetçi de şerbetine zehir katacak. Şimdi şerbetçi şerbeti yaparken alıyor eline o zehir kabın neyse alıyor. Karıştıracak ama eli titriyor, vicdanı razı olmuyor böyle. Ben bunu neyi kötülük gördüm. Bırakın yapmıyor böyle. Normal yapıyor şerbetini. Ekmeği de bunu ayrı tabii çalıştığı yer fırında. Hamurunu yoğuruyor. Alıyor zehir kabını. Onun vicdanı sızlanmıyor burada böyle. Ekmekçini böyle. O hamurun zehirini katıyor böyle. Ekmeğini pişiriyor. Hükümdar özel pişiriyor böyle. İkisi aynı anda geri geliyorlar hükümdara. Biri daha bir şerbetleri getiriyor. Bir ekmeği getiriyor. Şimdi hükümdar önce ekmeği alıyor. Ekmeği ağzına atacak, koparıyor. Şerbetçi bu sefer vicdanı geldiği için böyle onda bu şeye dair olduğunu bilirsin darbeye hemen uyarıyor hükümdarı. Hükümdarım diyor ekmeği yeme onda zehir var. Tabii ekmekçiler bilmiyor şerbetin zehir katmadığını. O zehir katın öyle zannediyor. Hükümdara içme şerbeti ona zehri var. İse birbirine itham ediyor birbirine böyle. Tabii ki ne yapsın şimdi onda birdenbire. O zaman yok tahlil mali bir şeyler yok laboratuvarlar. Atın bunu zindana bakalım böyle. Hem de elini kolunu bağlıyor atıyor zindana bunları. Tabii O günün koşullarına göre iki kedi getiriyorlar. Kedinin birine yanlış şerbet veriyorlar böyle. Onu içiyor. Öbürüne ekmek veriyorlar. Onu ayrı koyuyor böyle. Ekmeği yiyen biraz sonra hastalanıyor, zehirleniyor böyle. Ölüyor. Sevişim bir şey olmuyor kediye. Anlaşıyor tabi durum. Şimdi bunlar gece rüya görüyorlar ikisi de. Ekmekçi, şerbetçi. Diyor ki şerbetçi, Yusuf kardeşi ben rüya gördüm diyor. Rüyamda diyor. Hükümlere gene şerbet sunuyorum. Ben çıkmışım. Eski görevime dönmüşüm. O makam ermişim gene böyle. Şerbet sunuyorum böyle. Ona diyor ki sen de buradan çıkacaksın. Senin anlaşacak suçlu olduğun eski görevime döneceksin böyle. Böyle. Ekmeği diyor ki ben de rüya gördüm. Nasıl gördün diye. Bir tepsi içerisinde üç ekmek var diyor. Üç somun var. Tepsi başımda. Yolda gidiyorum böyle diyor. Kuşlar gelirler başına diyor. Ekmek yiyorlar bunlara böyle diyor. Seni asılacaksın çıkar buradan böyle diyor. İdam edecek seni böyle. Asarak edecek seni böyle. Üç gün asılı kalacaksın böyle böyle. Kuşlar baş edecek seni böyle böyle böyle, böyle diyor. Eyvah ne yapayım ben şimdi be ekmekçi. Tabii eli kolu bağlı zindanda. Kaçama bir şey yapamazsa bir korkuyor, çıldırıyor, asılacak böyle. Çabiyor. O diyor ki bu iş ezele hükmü olurmuş. Kudu emrilir diye. İtiştekten böyle. Bu ya bu iş yani senin asılman kaderin mübremdir. Buna af yok sana. Asacak dedim bu şekilde. Bu muşarç yok buna böyle, böyle, böyle. Şimdi bu niye örnek verdik bunu verdik? Kader iki alıyor kader böyle. Biri kadere mübremdir böyle. Kadere mübremdir ne olur? O değişmez. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne kısabe gönderdi. Zeynep kısabe gönderdi. Babama söyleyin. Çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde. Can çekişiyor. Babam çabuk gelsin buraya. Tabii kız olduğu için böyle diyebiliyor Peygamber'e böyle. Hazreti İslam'a Peygamber'e geldi dedi. Ya Resulallah beni Zeynep gönderdi. Torunun ağır hasta ölüm halindeymiş. İlle kızın seni çağırıyor. Gitti kızıma söyle. Allah veren Allah. Bak, alan da Allah, veren Allah böyle. Benim şey gelmez. Bak Hatem-i Enbiya. Peygamberlerin peygamberi. Rus-i Azam böyle böyle. Benim şey gelmez böyle. Allah'ın veren Allah celali ve sabretsin. Haber verince dedi ki tekrar kızı Zeynep ille babam buraya gelsin ama. İlle babam buraya gelsin. Burada peygamber tabi gitti. Yanında arkadaşlar var böyle. Sahabeler var böyle. Gitti oraya böyle. Çocuk peygamberin kucağına verdi orada böyle. Tam artık can çeken böyle. Başka bir şey böyle. Peygamber o torunu tabi kucağına aldı. Peygamberin yaş gelin böyle. Beraber attı karşıma böyle. Hatta dedi ki biri yarısıyla bizi ağlama diyorsun. Peygamber diyor ki o zamanları böyle. Bu yaşarır. İşte böyle. Burası yanar. Yani göz yaşarır. Uyanlar. Ama ben Allah'tan gene razıyım. Böyle. Bakın bir peygamber mi? Hatta Enbiya. Mesela filan dua etse iyi olur mu? Hasta mı? Hasta böyle. Eğer hastanın ömrü bitmişse bak böyle. O hasta konu sebep olacaksa onun bu kaderin bir vakti gelmişse bakın bir peygamber dua bile etmiyor demiyor. Dua bile edemiyormuş şey ben. Çünkü peygamber kaderi görüyor ama. Böylece bu kaderim benim değişmiyor muhtemelen böyle. Bu da böyle davranayım inşallah. Biri geldi peygamber aleyhissalatü bir erkek geldi peygamberimize. Genç dedi ki ya Resulallah ben şey falan kız ve hanımla ölmek istiyorum böyle. Durmuş kadın böyle. Onu ölmek istiyorum ya Resulallah. Ama onu bana vermiyorlar. Onu bana vermiyorlar. Ya kadın kız belki istemiyor belki de. Ne olur ya Resulallah? Dua etti Allah Celle Celaluhu. Onu edineyim ben. Onu çok seviyorum. Aşıkım ona böyle Resulallah. Onu durun yaşayamayacağım böyle böyle. O kadar aşık, işim yanıyor böyle. Ne olur ya Resulallah? Allah'a dua et. Onu edineyim ben. Bak peygamber buyuruyor muhtemelen var. Peygamber böyle. Levdâ leke israfîlü. Adı şerif peygamber. Levdâ leke israfîlü. Sana da peygamberi israfî aleyhissalâ dua verse sana bunun için. İsrafil aleyhissalâ en büyük melek böyle. Arşın altında sur sahibi. İsa ile dua etse bunun için ve Cibril ile Cebrail dua etse ulazım bu peygamber melekler ve Mikail dua etse Rahmet arşı taşıyan melekler dua etseler ve nefim ben haber olsam bu en azayı yok burada azayı bak böyle. İsrafil, Mikail, Cebrail, Hamel-i Arş, Peygamber ben de arası olsam böyle, sana dua versek, yani bu kadının bununla evlenirsin bu diye, bunu bu versin diye bir dua versek, Mahdede 5'te, İlla mertileti kütübe leke. Kimin duası geçmez, Allah sana kimi yazmışsa, ancak onu evleneceksin. Kader-i Mibram'da bak böyle. Elbette yazılmış mı böyle bak. Düşünün dedim mi? Ev işte filan hoca dua etsin de mısır yazsın da. Yazar sana bir karalara bir şey böyle. Hatta çoğu fotokoptular böyle. Yazı bilmiyorum böyle. Okumayayım mı kendim benim böyle. Şu boyanı tak. Şunu yap. Bunu yapacak bu şekilde böyle. Şu kadar alı böyle. Ondan sonra bağlamış şu boğulmuş şekilde böyle. Şimdi bakalım. İsa Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam, Hamel Arş melekleri, arşı yüklenen melekler, Peygamberimizle beraberler, toplumsal bir araya gelseler, hep dua etse Mevlamıza olmuyor. Ancak Rabbim de bak ne burada, sana hangi kadın yazılmışsa evlenmen, onu öğreneceksin. Evlenmen. Bir gün rahmetli Fatma Ali'ye geldi, pamuk adamı, kadınlar bile gelmişlerdi böyle. Ben de bana bir iş yapıyorum, böyle yapıyorum böyle, kendim böyle. Kadının biri, ne olur diyor, nine diyor Fatma Ali'ye. Oğlum işte bir kızı çok seviyor. Çok onu istiyor işte bu şekilde. Dua etti onu versene buna. Rahmetinin keşfi açık mı? Devamlı mı? Böyle. Devamlı mı böyle? Artık melek değişmiş mi? Böyle. Yani melek keşfi var bu şekilde böylece. Tabii onun kadını gördüm muhtemelen böyle. Dedi kızım dedi, Allah yazmayın dua edemem ben. Allah yazmadı mı? Dua edemem ben dedi böyle. Allah yazmamış ona. Ben dua edemem bak böyle. Ya bunu görüyor mu böyle? Dua edemem böyle. Ama illa çok istiyor ona böyle. Ne olur dua et. Ne kadar. Sen içine gittin mi içine? Kalma. Aynı mı böyle? Sen içine gittin mi? Ya kalma tamam böyle. Bak ya tamam. Ya kader değil mi bak ya kader böyle şey böyle. Yani böyle yazmadıysa peygamberler bakın böyle. Melekler. İsa Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, Amel-i Arş. Arş'a en büyük melekler. Onlar bir sübhan demeleri yer göz titriyor. Yani böyle ya. Peygamberimiz dahil böyle. Fahit mi adam böyle. Ne bu? Kader-i Mibram oturan böyle. Başına gelen musibet, felaket. Yok, kalksayalım zinara girmişsin mesela. Hapse cezaya girmesi. Artık ne olmuşsa bunlar böyle. Hastane mesela komada ağır halde bu şekilde. Ama şu duyarsın, bu duyarsın. Yok muhtemelen efendim. Bir de kaderi muallak var şimdi. Kader-i muallak. Şimdi bunda bir incelik var burada. Eğer kader sır olsaydı mübrem, o zaman hiç dua edilmez bir şeye. Kalkmasın böyle. Hastalığın gerek yok bir su içmeye, ot yok şey yapmaya, ilaç almaya. Kader muallak böyle. Kader muallak şarta bağlı. Kulun başına şu gelecek ama şunu yaparsa geçecek. İşte okursa, dua ederse, sadaka verirse ya da ilaç kullanırsa, şu ilacı kullanırsa geçecek böyle. Neden? Kim yazdı ilaçta bitkileri? Mesela bir çörek otu. Kara bir şey mi? Bir şey yoktu mu? Ama ölümden başka herde şey yok lan böyle. Rab ona onu gizlemiş. Onda bir şey yok şey yok olmaz herde. Rabımızın esması vardır. Bir eşşafi şifa verir mi herde. O esmaya masal olmuştur. Şu oradan böyle. Bakarsan böyle kara kuru bir şey böyle. Bir meyve böyle. Bir ot bitki mesela. Şunlar bunlar böylece. Onu şey yok adamdan böyle. Şimdi demek ki eğer kadere yalnız kadere mübrem olsaydı, o zaman gıdaya gerek yok, havaya gerek yok, suya gerek yok, Bitkilere gerek yok bunlar böyle. Dua etmeye gerek yok bunlara böyle böyle. Peki bir insan dua etti, kadere mübrem. Tabi bilmiyor ederiz mesela. Yakın varsa mesela, bir şey oldu mesela, dua etti bu şekilde. Kadere mübrem, değişmez. Peki dua boşa mı gidiyor? Hayır. O sevaba dönüşmüyor böyle. Dua ibadet böyle. Kişimiz yaslı okur, şunu okur, bu sabrıca getirir böyle, şunu okur, bunu okur böyle. Ema da kız canlı okur ama böyle böyle. Daha ihlaslı okur insan böyle. Onun okurumları bu şekilde böyle. Onlar sahibi yazılır, mahşem mezarına konur konur. Bak bu tane böyle. Yani boşan duvet yok. Boşu boşu bu tane insan böyle böyle. Onun için demek ki kadere mübran var. O değişime bu eceli gelmişse, mesela hastalığı yakalanacak, ölecek. Ölecek muhtemelen böyle. Nerede tedavi olursa olsun, o olmaz muhtemelen böyle. Ve bir kurtulacak. Yazmış bunları böyle. Karol Azze ve Celle. Bir hadisi kürsü okuyormuşlardı. Kürsat okuyormuşlardı. Peygamberimiz bunu buyuruyorsa söyle. Mellem yerde bir kaldayı Rabbim buyuruyor ki hadisi kürsüsünde kim benim hükmüme razı olmazsa ezeli hükmüme ve kaderi takdirime razı olmazsa bak kim Mellem buraya kim benim kaderime hükmüme razı olmazsa her yerdeyimiz Rabbim gayri olan kendisinden başka yapmadığınızı bulsun. Onu olsun bakmalı. Allah bir canlı. Büyük onun. Büyük onun muhtemelen böyle. La şirike leh. Ya, la şirike leh. Bak. Çok mu var muhtemelen. Çok anlamlı. Çok muhtemelen böyle. Vahdehü la şirike leh. Bak. Allah'ın şeyi ortağı yok böyle. Ortak olsun olur böyle. Ondan bu evrende payı olur. Mesela güneşi başka bir şey ortaksa güneş ona ait değil mi öyle? Kızar bunu aldı güneşi götürür başka yere. Ya hayat bitti dünyada. Bak. Vahdehu. La illallahü vahdehu la şerike leh. Levül mülk velül hamd. Yuvarla gülüşleyen kadir ya. Çok anlamlı çok modern bak böyle. Ya. Onun ortağı yok. Yalnız yok böyle. Bir denge yok böyle. Mülk onu bak. Levül mülk. Onun mülkiyet. Onu egemenlik böyle böyle. Hiçbir zerrenin buna payı yok bunlar böyle. Yoksa ben filan yıldıza bakım, filan efendim galaksiye bu karışıyor. Buna bu karışıyor dersen böylece değişik de bunlar böyle ya. Düzen bozuk gider. Peygamberimizin bir amcaoğlu vardı. Adı Abdullah İbn Abbas. Babası ismi Abbas yani. Abbas oğlu Abdullah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir sefere arkasına bin alırdı deve arkasına bir. Böyle. Deve iki kişiyi götürür rahatça. Hatta Peygamber bir gün iki kişiyle doğrudu, üçüncüsü melundur. Böyle. Üç kişi bindi mi, deve o zaman zahmet çekiyor muhtemelen böyle. Peygamber üçüncüsü melundur. İki kişi bir araya böylece. Peygamberimiz genelde çürükü alır arkasına böyle. Arkasına böyle böyle. Bir gün Peygamber bir sefere giderken arkasında Hazreti Abdullah İbni Abbas Hazretleri var böyle. Küntü halife nebiyyi, Yemen. Bir gün ben diye peygamber arkasındaydım, demedim böyle. Yok hale, neyi? Peygamber dönüp, o diyor ki, yola giderken. Ya gulam, ey gulam. Gulam, şimdi Arapçada ya veled denir böyle, çocuksa veled. Peygamber kullanmazsa fazla, peygamber şey kullanır, ya büneyye. Beni evlat, büney evlat çık, yavrucuk. İsim tek derim buna böyle böyle. Peygamber kullanır, ya büneyye. Yavrucuğum. Peygamber buna ne kullanır? Gulam kullanır böyle. Gulam, açılığı geçmiş, ergene yaklaşmış kendisi böyle. Ona yaklaşmış. Peygamber döndü buyurdu öyle deve giderken yolda. Tabi deve giderken sessiz, sakin, açık havada gidiyorlar. Konuşuyor tabi. Ya gulam izâ seyâte fesillâhe. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Sebep Allah sebebini yaratır. Yaratır böyle. Bir isteği zamanlar ihtiyacın var. İsteyeceksin Allah'tan iste. Böyle. O dilesin dini yapar böyle. Böyle. Ve izestante fevsen billah. Yardım isteyken Allah'tan yardım iste böyle. Onlar iste böyle. Yani elden geliyor kadar bana denir fena fillah böyle. Allah'tan başka unutma başka şeyler böyle böyle. Ve alem. Ey dedi gulam. Şunu bil ki enel ümmete bütün ümmet bir millet, toplum leviş temaat bir araya iştima toplantısına bir araya gelseler bütün ümmet bir araya gelseler al en yeni bu ülke bir şeyi sana bir fazla bir şey yapmak istiyorlar. Bunun için böyle gelseler. Hastası mesela öyle diyelim böyle. Bir millet toplandı. Hastane önünde. İşte doktora, profesöre, aşırısı, busu, insanlar, varlık, fenzen böyle amanı kurtarmak istiyorlar böyle. Lem yeni bu ülke. Hiç faydası olmasına bunların böyle. İlla bir şeyin kat kitabı olduğu öyle ki. Ancak şu an sebep olurlar. Allah'ın yazısında ne varsa ona sebep olur böyle. Ecelen gelmemişse, vaktin varsa, aslında vakti gelin zamanlar ona sebep olurlar. Önce çok tedavi ederler. Şu oldu, bu olmadı. Bir de şunu deneyelim bakalım. Bir de onu vereyim derken bu şekilde. Aa bak bundan bu şifa buldu, bu faydalı bu. Ama ona muhtemelen böyle. Şimdi mesela Rabbim tek şey yaratmamış böyle ilaçları böyle bitkileri yaratmamış böyle neden? İnsana göre değişiyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Değişiyor böyle. Yani birine şifa olur, birine zarar eder böyle. Ve işte temu ala en yadururke. Yine bütün ümmet bir araya gelse, bir toplu millet böyle sana kızıyorlar böyle. Düşmanlar sana böyle. İstemiyorlar sen mesela böyle. Sana bir sıra yapmak istiyorlar. Bak. Sahibi zarar yapmak, öldürmek üstüne hiçbir yapmak istiyorlar böyle. Bir şeyin ne gibi durur ki? Sahibi zarar veremezler. İlla bir şeyin katil olduğu ki yani. Allah yazmış senin aleyhine, ona sebep olur bakın böyle. Yani çok anlamlı olacağım ben bak. Bak. Bütün ümmet bak. Leviş ağa, leviş temar. Bir ümmet böyle bir araya geçerler. Altı bir adı işte insanlar ve cinler bir araya geçerler böyle bak. İnsanlar, cinler bir araya gelseler bak böyle. İnsan ve cinler bir araya gelseler kişi iyilik yapmak istiyorlar. Kulübü darda, zararda neyse mesela bir hal yapmış gibi onu kurtaramıyor noktadan böyle böyle. Eline bir şey gelmiyor böyle. Zarar da veremiyorlar böyle. Ancak Allah'ın takdirine bir şey varsa o kadar ona sebep oluyor böyle. Rüfiyatır aklam. Artık kalem kaldırıldı. Yazılı yani böyle. Lehmavza. Ya. Saldı. Vecefeti su artık sayfa kurudu. Ve kesinleşti artık kaderde muhtemelen. Yani kaderin birbirimde artık kesinleşti böyle böyle. Artık bir şey oradan değişmiyor oradan böyle. Şimdi bir insan kadere inanınca ne olur? Razı olunca başına bir felaket gelince deprem, sel, kıtlık, açlık, artık böyle hastalıklar yakınlarına kendi servise gelince bağırıp çağırmak böyle. Allah inancı var, kader imanı var işte böyle. Benim Rabbim beni kaderim böyle yazmış. Benim Rabbim, Rabbim böyle dilemişler. Kendi rızasını aşar, Allah'ın rızasına kavuşur böyle. Yani kendi iradesini aşar, kendi isteğini aşar, Allah iradesine bağlanır böyle. Abi ne yazmışsa olacak, ben razıyım buna böyle böyle. Yani bunu diyebilmek mi böyle, teslim olmak mı böyle böyle. Tamam tedbir alınır kul böyle, ama panik olmaz böyle, şikayetçi olmaz, tamam böyle, ömrüm varsa da böyle, işte şu olacaksa bu düzeli böyle der böyle. Tabi sonra ne yapar? Ondan kurtulursa Allah şükreder muhtemelen böyle. Allah şükreder. Önce sabretti, oldu sabrinden. Şükretti, oldu şakirinden. Bak. Peygamber buraya, mümin her şey hayırdır böyle. Baştan bela gelsin, sabreder. Sabrinden oluyor böyle. Şükreder, şakir oluyor böyle. Bir de kadere imanı zayıf olan kişi ne yapar? Mesela bir felaketten kurtuldu. Mesela arabayla giderken trafikte işte kıl payı kurtardım. Kurtardılar. Neden muhtemelen? O kendine verir muhtemelenler. Şimdi uçağa binmez. Yere bir şey olur böyle. Uçak kaza verir. Haber gelir. Bak ben şansım varmış da böyle. Şansım varmış, uçağa binmedim ben muhtemelen böyle. Bak, onu bindirmez muhtemelen, ezeye gelmez muhtemelen böyle. İman eden ne yapalım bu şekilde? Allah'tan bir muhtemelen böyle ya. Allah'tan bir umut böyle. Ve ne yapar? Böbürlenmez, şımarmaz böyle. Nefsine vermez bunları böyle. Allah'tan bir böyle. Yani veren de Allah, nimeti veren de Allah, alan da Mevla muhtemelen böyle. Yani kul hep Allah ile beraber, asıl amaç bu muhtemelen böyle. Kadere razı olma gerekiyor burada. Rabbim nimet verince de şımarma gerekiyor böyle. Öbürlerime gerekiyor. Yani ego, benlik daha olmayacak. Enayette olmayacak bunlar böyle. Bir gün Peygamber Hazretleri yine İbn Abbas'a buyurdu. İbn Abbas Peygamber'in çok sevdiği hem amca oldu Peygamber oldu böyle. Mekke'de doğdu kendisi. 3 yıl önce hicretten doğdu. Annesi Ümmü Cemil. Hem peygamberi gönderdi. Götürün bunu Muhammed Aleyhisselam'a götürün dedi peygamberi. Daha yeni doğdu böyle de. Süt vermeden ama. Doğduğu gibi süt vermeden onu peygamberi gönderdi böyle. O peygamber anda hurma yiyormuş. Azgın o peygamberi böyle. Getirirler. Ya Resulallah bunu Ümmü Cemil, yengen Ümmü Cemil bunu gönderdi. Şimdi yeni doğdu bu şekilde. Benim ağzından mesela hurmanın böyle şey yapın böyle ballı şey tatlıyım böyle Türk'le beraber onu ağzına çaldım muhtemelen böyle. Yani dua etti böyle. Allah'ım ilim ver diyor buna muhtemelen böyle. İlim ver dua etti böyle. İbn-i Baba Hazretleri müfessirin sultanı o muhtemelen böyle. Yani çok sırlara vakıf böyle. Çok sırlara vakıf kendisi böyle. 13 yaşındayken peygamber vefat etti zamanında. 13 yaşındayken kendisi böyle. Peygamber çok dua etti kendisine, ilim için böyle, irfan için böyle. Onun da ilmi çok günlük ilim vardı kendisine. Yani Kur'an-ı Kerim'in dergine inen böyle, menbaa inen böyle. O dereye inen böyle. Ayetten sırrına vakıf olan kişi kendisine böylece. Peygamber bir gün buyuruyor ki, İbn-i Abbas, şunu iyi bilir ki dedi böyle, sana yazılmayan bir şey, yanlışlıkla sana gelmez. Sana yazılamıyor bu böyle. Bir mermi atıyor mesela, sana atıyor birisi mesela. Çekiyor, atıyor böyle. Ama yazılmamış o, sana gelmez o. Yok, şimş akıyor, yıldırım düşüyor mesela. Her ne olursa bu şekilde böylece. Nimet de tabi bunun gibi böylece. Sana yazılmayan bir şey, sana yanlışlıkla sana gelmez. O onu bulur bu şekilde böyle. Sana yazılan da o da başta gitmez yanlışlıkla. Sana yazılan da o da gitmez başkasına yanlış gitmez başkasına yanlışlıkla böyle. Sana yazılan da efendim işte yanlışlık oldu, hata oldu, şu yok olmakta böyle. O da başta gitmez sana göre böyle. Şimdi günümüzde bazı laflar var böyle tek tehlikeli. Diyor ki efendim işte bu kadere bula bula benim buldu. Allah kılıklı yanlar. Kader isyan. Bak ya. Yani kader, rıza yok, sabır yok. İsyan kader. Allah kılıklı imana zarar verdim. Bak böyle. Yani bula bula benim buldu böyle. Bu hastalık. Ya bu bela benim buldu bula bile bu şey böylece. Rabbim böyle demiş. Yani böyle bak. Öyle demiş böyle. Bazı ne diyorlar bu zamanımızda? Ne biçim kaderim varmış diye böyle. öyle geçiyor hayatı. Ve hayat sıkıntı geçiyor. Ne biçim kaderim varmış ya böyle. Ama o kader ne biçim sikri olur mu? Onu yazan kim? Allah yazıyor mu? Yazmış sikri ben de. Onun da hayır olduğunu ona böyle böyle. Filan kişi ülkenin kaderini değiştirdi. Vatanı kurtardı. Kurtarmasın hem böyle. Yok mu da hem böyle. Allah izin vermezse kimse bir şey gelmez hem böyle. Ya. Gidelim hem böyle böyle. Bir nevi tapınma haleti hem böyle. Vatan kurtardı efendim. Onu tapın bakalım ona efendim ya. Bir karşıdan dikile bakalım. Kıyam yap karşısına böyle. Allah korusun hep bunlar imana zarar bunlar da var da. İman gider Allah korusun böyle. Yani haram aşıyor bunlar. Haram aşıyor bunlar korusun bunlara böylece. Yani kader yazan Mevla mıdır yani böyle. Demek ki ne başına gelse razı oluyor. İki arkadaş almışlar. Bu da kardeşlik olmuşlar. Manevi kardeşlik olmuşlar. Birbirini Allah için seviyorlar. Gerçekten birbirini seviyorlar. Bir zamanla başka medyaya gitmesi gerekiyor. O tabii gelişiyor. Sonra aradan bir yıllar geçiyor. Bu kardeşliğini ziyarete geliyor. Bir gele bakıyor. Aa, kardeşliği her şey olmuş. Bir dili konuşuyor. Bir gözü açıp kapayabiliyor. Ele tutmuyor böyle. Yattı yerden. Sırt yatıyor böyle. Zayıflamış tabii. Kayıp bir şeyle. Görünce ağlama başlıyor. Allah'ın sevdiği için üzülüyor. Ağlama başlıyor. Kardeşliği tabi az çıkıp sesi de böyle işareti yaşmana böyle böyle. Yaklaşıyor. Üzülme diye. Sakın üzülme böyle. Neden? Ben razıyım halinden böyle diyor. Meleklerle görüşüyorum. Sonra meleklerle verken böyle böyle. Melekler geliyor bana. Oturuyoruz diyor. Sonra onlar böyle böyle. Ben sanki cennetiyim. O Kur'an'ın razıyım böyle böyle böyle. Hiç üzülme bunlar böyle böyle. Yani insan sağlıklı, sıhhatli olur, her şey olur böyle. En konfor işten güzel, her imkan olur. Ama huzur olmadı mı böyle? Hele maneviyat hiç olmadı mı böyle böyle? Madde de yığıl kalıyor böyle. Demek ki Rahim'in kuluna bir şey veriyorsa, ona bir şey veriyor anlatır hani böyle böyle. Rahim ona bir şey veriyor anlatır hani böyle. Haline kısır razı olsa böyle böyle. Razı olsa böyle. Onun için yine hakikaten nasıl buraya Erzurum'da hakikaten böyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de baktılar. Mevla görelim neyler. Neler bakalım, ne yaptım böyle. Yağmur olacak, kar mı olacak, böyle, deprem olacak, selam olacak. Neylerse güzel var. Yağmur da gelse hoş, değil mi? Kar da hoş, lütfü hoş. Yani böyle. Lütfü kar böyle böylece. Dünya imtihan yeri, dünya. Burada kazanan elhamdülillah. Orada rahat ediyor böyle. Daha ölüm anına bak. Bak. Daha ölmeden daha kişi o hale gelmiş artık böyle. Artık bir hasta. Nefis kalmamış şu an böyle. Nefis bitmiş nefis böyle. Muhtaç. Ya yani elini yok, belini yok, bir şey yok ona böyle. Her şey bitmiş kişinin böylece. Melekler onu ziyarete geliyorlar. Oturup onu sohbet ediyor meleklerle beraber. Meleklerle beraber. Melek nur olduğu için o zaman da nurlanıyorlar beraber orada. Meleklerle böyle böyle. Her insanın gönlünde melek varsa, her insanın gönlünde böyle. Kalbin sağ kapağında, sol kapağında, sol kulaklarında böyle kalbin şeytan var, iblis var. Bir şeytan vardı böyle. Onu görüyor o böyle. Adı Eli Elhan dedi böyle böyle. Solda böyle, herkes de var böyle. Sana melek vardı böylece. Şimdi kişi hangi uyumu sağlıyorsa ona yönelir, onu dinlemekten böyle. Şimdi iyi bir insan, yani abdesti, namazı, tekva böyle, uyanık bir insan, başka bir yere gitsin, gittiği yerde mutlaka kendine eş bulur varlar, akla bulamaz kendine böyle böyle. Erkek de kadın da burada, gittiği yerde böyle. Kötü bir insan, uyuşturucu kullanıyor, alkol kullanıyor, şunları bunları kullanıyor böyle, abdest, namaz kişi böyle, o da gittiği yerde ona göre arkadaş bulur kendisi böyle böyle. Uyum öyle sağlıyor böyle. İşte iyi insan ne yapıyor? Uyumu melek de sağlıyor muhtemelen böyle. Melek de sağlıyor böyle. Kalbi temiz olduğumu ne yapar? Melek de ilham melek olur belki böyle. Eğer böyle. Evet. İşten devam doğuşta gelirim melek tarafından böyle. Doğru böyle. Bak abdestini yat. Yat yatacak mesela. Işleri al abdestini al. Yat böyle böyle böyle. İlk yat namaz kılıyorum mesela böyle. Bir Allah biraz zikret mesela böyle. Falan kişiye halini sor. Bir hastaya. Falan kişiye yardım et mesela böyle. İlham eder muhtemelen böyle. Bunun için insan gönlüne geleni bakacak. Eğer melektense onu yapması gerekiyor muhtemelen. Nasıl bunu bilecek bunu? Melek nur. Melek ilham edince kalp nurlanır muhtemelen böyle. Hafifler böyle. Hoş olur kalp ona böyle. Hafif kendisine böyle. Şimdi ateş nur. Ateş yani. Nar. Yani şeytandansa böyle sıkıntı böyle. Darlık böyle. Ateş. Böyle. Yani vur, kır, gazap. Gelir kendisine. İnşallah Teala ben ecdiyle muhtemelen böyle melek uyum sağlayabilirsek melekle, şeytan uzaklayabilirsek, bir de tabii kader rıza olabilirse, kader razı olabilirsek ben böylece Rabbim bizi ondan eylesin. İlahi Fatiha.